11 uur. NPO Radio 1. Met Guylaine Plach. Spreken we in de toekomst allemaal hetzelfde Nederlands? Of houdt ons dialect stand? Nou, dat antwoord op die vraag zoeken we met in gedachten de internationale dag van de moedertaal morgen. Na het NOS-journaal in onberispelijk algemeen beschaafd Nederlands. Mark Visser. Een vleugje Haags. Vakbond FNV vindt het een goed signaal dat PostNL stopt met het via onderaannemers inzetten van pakketsorteerders. Toch zet de bond de rechtszaak tegen het postbedrijf door, omdat sorteerders jaren zouden zijn onderbetaald. FNV had een zaak aangespannen tegen PostNL en uitzendbureau Tempo Team, dat de constructie mogelijk maakt. De bond denkt meer kans te maken op een goed resultaat nu PostNL uit eigen beweging stopt met contracting, zoals de constructie heet. Volgens FNV erkent het bedrijf indirect schuld door de uitzendkrachten niet meer in te zetten in de centra. Vertrouwen van Nederlandse consumenten is voor het eerst in 4 jaar negatief. Het oordeel over hoe de economie ervoor staat verslechterde iets, en ook waren mensen minder bereid om grote aankopen te doen, blijkt uit een enquête van het CBS. Economieverslaggever Nick Wouters. Het geeft misschien aan dat mensen het nog niet in hun portemonnee voelen dat de economie aantrekt. Want blijkbaar zeggen ze in die enquête, ja, ik denk helemaal niet positiever over mijn eigen economische situatie van de komende tijd. Ze denken alleen maar, het wordt duurder. Consumentenvertrouwen daalt al maanden en staat nu op -2. Ondanks het lagere vertrouwen hebben consumenten in december ruim 2% meer besteed dan een jaar eerder. Onder meer aan voedingsmiddelen en auto's werd meer uitgegeven. Dieptepunt in het consumentenvertrouwen was in maart 2013... toen het cijfer op -41 stond. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft een goed jaar achter de rug. De winst was in 2018 ruim €1 miljard, ongeveer net zoveel als een jaar eerder. Een Britse vrouw die zich op haar 15e bij IS in Syrië aansloot, raakt zo goed als zeker haar Britse nationaliteit kwijt. Bronnen rond de regering zeggen dat het mogelijk is omdat ze voor een andere nationaliteit in aanmerking komt, die van Bangladesh. En de nieuwste NS-sprinters kampen met kinderziektes. De treinen rijden sinds december, maar hebben veel storingen en vallen soms meerdere keren per dag uit. De NS zegt dat de problemen vrij normaal zijn bij een nieuw type. Het CDA en GroenLinks twijfelen aan de kwaliteiten van het planbureau voor de leefomgeving. De regeringspartij CDA wil opheldering over rekenmodellen die gebruikt zijn om de verkoop van elektrische auto's te voorspellen. Volgens CDA-kamerlid Omtzigt zaten die verwachtingen er meer dan 100% naast. En daarom stelt hij kamervragen. Er wordt in dit geval beleid op gemaakt dat over belastinguitgaven van 15 miljard gaat. En ik zal daarom opnieuw kamervragen stellen om ervoor te zorgen dat we straks kunnen bekijken op basis van welk model dit gebeurt en om te kijken of dat zinnig is. GroenLinks vindt onder meer dat de ramingen van het planbureau vaak achterlopen op marktontwikkelingen. Gisteren was er nog veel discussie over de cijfers van het planbureau. Toen bleek dat de energierekening dit jaar veel hoger uitvalt dan het kabinet had voorgespiegeld, omdat er was gerekend met oude cijfers. Het aantal mensen met een betalingsachterstand op een lening is afgelopen jaar gedaald. Volgens het bureau kredietregistratie had 6,2% van de mensen met een geregistreerd krediet een betalingsachterstand. In 2017 was dat nog 6,6%. Kredietverstrekkers moeten elke lening aanmelden bij het BKR. Op die manier kan worden gecontroleerd of het verantwoord is iemand een nieuwe lening te geven. Het weer nog. Wolkenvelden trekken vooral over het noorden van het land. Soms kan daaruit een spat regen vallen. En verder is het droog, met zo nu en dan ruimte voor de zon, bij 9 tot 12 graden. Morgen droog, af en toe zon en nog altijd zacht, met 10 tot 14 graden. Vanaf vrijdag zelfs lenteachtig. Dankjewel, Mark. Dan eens kijken of we kunnen achterhalen waar Jolanda oorspronkelijk vandaan komt. Uit Wassenaar, vlakbij Den Haag. Nou, ja, wat een Haagse kolonie hebben we vandaag in de uitzending. Kom maar op met de verkeersinformatie. Oké, nog 2 files. Eentje op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar was een ongeluk. Er zijn nog steeds 2 rijstroken dicht tussen Nieuwerbrug en de Meer, 9 kilometer met 40 minuten vertraging. En een half uur extra nog voor de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar is de parallelbaan nog steeds dicht bij knooppunt Zaardenheiken. Dus vanochtend vroeg een vrachtwagen gekanteld. Tussen Blerik en Horst staat nog zo'n 10 kilometer file. Ben je op weg naar Venlo kan je het beste omrijden via Weert en Eindhoven. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. De nieuwe Mazda 3 is één en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire SkyActiv X benzinemotor. Een unieke vinding van onze ingenieurs, waardoor u diesel niet meer nodig heeft voor krachtige prestaties en een laag verbruik. Dat maakt het de ideale leaseauto. Ontdek de nieuwe Mazda 3 als eerste op Mazda.nl. Mazda, drive together. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Investeer in onafhankelijkheid met Pink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Binkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Nu in het Bonnefante Museum Maastricht. David Lynch. Someone is in my house. De grootste overzichtstentoonstelling van David Lynch ooit. You will have to see what it is. Tot en met 28 april in Bonnefante Museum Maastricht. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guylaine Plag, Spraakmakers. Het laatste half uur van deze spraakmakers met aan tafel nog altijd Marina van der Wal. Zij is vanochtend onze spraakmaker, in het dagelijks leven opvoedkundige. Aan tafel ook Mark van Oosendorp, taalkundige en onderzoeker aan het Meerstedt Instituut. Want ja. Mark, morgen is de internationale dag van de moedertaal. Een dag die wij aangrijpen om stil te staan bij dialecten die ons land rijk is. En vooral ook te filosoferen in hoeverre die over een paar decennia nog bestaan. Of zitten we dan, wonen we in een land waarin we eigenlijk allemaal hetzelfde Nederlands spreken. Ja. We gaan het daarover hebben, maar eerst wil ik een kort testje met jullie doen, met jou en Marina, waarbij jij denk ik wel een kleine voorsprong hebt natuurlijk, omdat jij de deskundige bent op dit vlak. We gaan naar wat fragmenten luisteren, misschien enigszins gedateerd, van een aantal dialecten. Eens kijken, jij hebt een Haagse achtergrond. Ik ben Haagse achtergrond. Marina ja. Ook. En jij hebt een Mark. Ik ben geboren in Rotterdam en heb mijn jeugd doorgebracht in Den Bosch. Dus ik heb een gecombineerd Zuid-Hollands-Brabants achtergrond. Nou, eens kijken of jullie kunnen achterhalen uit welke sprekers de dialectsprekers afkomstig zijn. De jaune voor Pinkster, dan weer de honen in de kuur. Die honen die wij bij de mensen wooi halen. En iedereen duw van Zalm zien heenheuk flink op slaat. Marina. Zeeland. Zeeland, zeg jij. Mark. Zeeland? Oh, dat is interessant. Nee, ik zou zeggen uit het noorden, uit Friesland. Maar ik weet niet precies waar vandaan dan vervolgens. Ah, jij zit het dichtst in de richting. Schiermonnikoog is het. Schiermonnikoog is het, ja. De vraag van Schier. Is het op de Waddeneilanden allemaal een beetje hetzelfde of verschilt het? Nee, het grappige van de Waddeneilanden is dus Schiermonnikoog. Het ligt het meest ligt eigenlijk al boven Groningen. Maar daar praten ze het oudste Fries. Dus daar hebben ze nog een soort, eigenlijk praten ze daar een soort Fries ouderwetser, zou ik maar zeggen, dan op Friesland zelf. En naarmate meer naar Holland komt, wordt het allemaal Hollandser. Dus het zijn allemaal een soort mengelingen van Hollands en Fries. Op Texel, waar dus het meest Hollands is, daar willen ze heel graag dat ze eigenlijk een soort Fries praten. En bijvoorbeeld op Ameland of Terschelling, daar wordt het, nou vooral op Terschelling, wordt het meer als een soort Hollands beschouwd. En op Ameland eigenlijk ook. Dus Het wordt steeds Hollandser naarmate je naar het westen gaat. Maar ze voelen het steeds Frieser worden naarmate ze naar het westen gaan. Komt de volgende. Ik zie hem nog zo, dus moet je steeds het wel van mijn moeder. Dag! Jee, ik kwam in een vleering en dan ging hem uit. Zij ziek, mens, ik was zo zij ziek. Zij ziek. Marina? Ik blijf deze keer lijkt me beter om dat te gokken. Hij komt een keer voorbij. Ja. Zit je ook Zeeuws? Scheveningen. Is dit Scheveningen? Ja. Ik dacht, nou, die moet je met je Haagse achtergrond eigenlijk wel weten. Ja, nou ja, ook hier is wel iets leuks aan. Maar is het wel zeevaart? Ik heb altijd, dus Die dialecten aan de kust, die lijken ook gewoon allemaal wel op elkaar. Omdat die mensen aan de kust, die hadden natuurlijk veel vaker meer contact over zee met elkaar dan met het binnenland. En Den Haag was toch wel echt het binnenland. Dus daarom is dat traditionele Schevenings echt anders dan, dan Haags. En lijkt dus bijvoorbeeld meer op Zeeuws of op IJsselmuidens of wat dan ook. Okay. Nog eentje. Van, nog een was ik nog op status en dan ook het over bomen die ik geplant had op zo'n lelijke noek op de Lange Nissee. Maar omdat ik dat lang nu verkocht had, dan ben die bomen roeit. Nou, kom maar weer met je antwoord. Ja. Ik weet het niet. Mijn joker is Zeeland. Zeeuws. Ik zou denken Zeeland. Zet erin. Ik zou het echt niet weten. Ja, dit ik zou zeggen Zeeuws. Ja? Westkapelle. Ja. Is Westkapelle, ja, Zeeland. Ja. Dus je had gelijk, hij komt een keer voorbij. Ja. Dat klopt. Nou, nog eentje dan, tot slot. Ja, doe leuk. Om het af te doen. Ik kom net het postkantoor uit. En wie zie ik daar in de eerste? Mijn vriend Janus. En toen zijn we in het park op een bankje gaan zitten. Nee, we zijn niet in een kroeg geweest. Ruik maar aan mijn asem. Ja, dat is mijn geboortegrond. Ja, die vind ik ook moeilijker. Ja? Ja. Ik herken hem wel. Een bankie zitten, een bakkie doen. Dort, Dordrecht. Dort ja, is dat. Okay. Okay. Ja. Dort. Jullie pakken wel steeds het westen van Nederland. Ja, een beetje zo Dordt is gepakt. Ook wel een beetje Zeeuws achter de Dordt. Een beetje een soort Zeeuws, Brabants, Hollands. Ja, we hebben het een lukraak gepakt, hè? Ja. Ja. Om gewoon een beetje een idee te krijgen. Maar het is grappig dat je al met parallellen komt. Nee, die Dordtse, die heb ik er doorheen gedrukt, dat begrijp je. Ja. Natuurlijk. Maar goed, alles leuk en aardig dit. We willen kijken, hoe ziet het er in de toekomst uit? Want jij geeft al aan, als het gaat om de Waddeneilanden, daar heb je al een ontwikkeling gezien, sowieso. Ja, ja. Van de oost naar west. Maar als je nu in de tijd kijkt, welke dialecten zijn of worden het meest kwetsbaar? Ja, dat is een goede vraag. Welke zijn het meest kwetsbaar? Kijk, er zijn bepaalde gebieden, wat mij altijd opvalt als je bijvoorbeeld naar Limburg gaat. Mm-hmm. Dus in Limburg, als je in Limburg een winkel ingaat en ze kennen je niet, dan komt het nog steeds voor dat ze dan in het Limburgs aanspreken. Mm-hmm. En alleen als ze dan merken dat jij geen Limburgs terugpraat, schakelen ze over naar het Nederlands. Klopt. En in heel veel andere gebieden is dat niet zo. He, dus in Brabant is dat meestal niet zo. Als je daar een winkel in gaat, praten ze in Nederlands tegen je. Alleen als ze dan merken dat jij ook dialect kan, dan schakelen ze over naar dialect. Dus dat is een belangrijk verschil. Ik denk dat er eigenlijk in Nederland geen gebied is waar, wat dat betreft, het dialect nog zo sterk is als precies in Limburg. En misschien ook wel een beetje in sommige stukken van het Noordoosten, in Twente. Vooral als je op het platteland Maar ook de regionale journalistiek, als je nog hoger gaat, in Friesland bijvoorbeeld, daar wordt ook door de regionale journalistiek nog veel meer eigen taal ook gesproken, of niet? Gevoelige punten van of Fries een taal is of een dialect. En kijk, voor het Fries. Dus wanneer is iets een taal, wanneer is iets een dialect? Dat is eigenlijk vooral een politieke keuze. Dat is gewoon als op een bepaald moment, als de sprekers voldoende overtuigd zijn om te zeggen wij zijn een dialect, en de anderen ook van weten te overtuigen, dan is het ook een dialect. Nou, dat zou je kunnen zeggen, is de Friese gelukt. Ze hebben daar ook wel historische argumenten voor. Maar dat is ze gelukt en daarom hebben zij recht erop. Hè? Dus de Nederlandse staat betaalt ook, zodat Omroep Friesland 24 uur per dag in het Fries kan uitzenden. En dat soort rechten hebben die andere talen gewoon niet. Nee. Dus, die moeten het zelf in stand zien te houden. Die moeten het zelf maar zien te doen. Ja. En die moeten bovendien, die willen dan het hele publiek bedienen. Dus die doen het ook niet alleen maar in het Limburgse. Maar zit daar een verschil tussen, misschien goed om bij Limburg te blijven, tussen wat een dorpsdialect is, wat een streekdialect is? Want het is natuurlijk per dorpje. Jij gaf tijdens het nieuws al een voorbeeld, Marina, dat je zei, ik merk echt verschil. Naast ons zie ik verschil in woordgebruik. We zijn één gemeente, maar een dorp verder is er toch net ander woordgebruik, andere zinsbouw. Ja. En ze hebben het meteen in de gaten als jij niet uit Limmen komt. Ja. Wat is de toekomst? Gaat dat meer naar een streekdialect? Of behoud je die echt? Het vizier naar de wereld is natuurlijk alleen maar opener geworden. Venster op de wereld. Nou ja, precies dat. Maar tegelijkertijd, kijk, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat zolang mensen willen laten, taal is heel belangrijk ook om te laten horen wie je bent en wie je wil zijn, bij welke groep je wil horen. En waar je vandaan komt is voor mensen vaak heel belangrijk. Dat is een belangrijk deel van hun identiteit. Ja. Dat willen ze graag laten horen. Ja. Dus zolang dat belangrijk blijft, zul je blijven horen, denk ik, dat mensen uit Twente komen, of uit Brabant komen, of uit Zeeland komen, of al die dingen meer. Niet het soort dingen als we nu hebben gehoord. Dus eigenlijk bijna al die opnamen die we nu hoorden, zijn uit de jaren 50, 60, 70. Gebeurt dat van nog wel? Oude nu? Mensen van toen. Ja. Zo praten er nu ook nog wel wat mensen, maar niet heel veel meer. meer. Dat verdwijnt langzaam. Want komt dat ook door die openheid dat we dat Nederland. Alles is bereisbaar. Ja. En ja, dat is het belangrijkste. Ja. Hè? Dus dialectologen zeggen wel, de belangrijkste techniek die het dialect bestrijdt, was de brommer. Dus het feit dat je van met de brommer van het ene dorp naar het andere kon gaan, naar de kermis, daar je partner kon tegenkomen. En dat het zo op die manier allemaal door elkaar is gaan lopen. Dat heeft ervoor gezorgd dat die dialecten ook een beetje op elkaar zijn gaan lijken. Ja. Je ziet dat nu ook met jongeren, met straattaal. Bijvoorbeeld, dat ook mengvormen. Of is dat ja, de straattaal is een grappig voorbeeld. Kijk, in 1874 is er een boek verschenen over Nederlandse dialecten. In dat boek wordt er gezegd dat er in Amsterdam 19 verschillende dialecten worden gesproken. Dus Kattenburgs en Hooghaarlemmerdijks en weet ik wat allemaal. Dat 20, 30 jaar geleden zou je zeggen dat bestaat nu niet meer. Maar die straattaal, die is eigenlijk ook van wijk tot wijk verschillend. Omdat in de ene wijk wonen meer Marokkanen, in de andere wijk wonen meer Antillianen. En dat beïnvloedt wat voor soort woorden er in die straattaal zitten. Dus ook de straattaal heeft zijn eigen dialecten bijna, of niet? Ja, dus ja. Precies. Dus die straattaal, dat is eigenlijk bijna per definitie dialect. Want dat gaat heel erg over, ik ben er trots op dat ik uit Spangen kom. En dus gebruik ik die woorden. En dan zijn er wat straattaalwoorden die iedereen kent. Dus doekoe en zo. Mm-hmm. Maar eigenlijk is dat geen echte straattaal meer. He, dus de echte straattaal zijn juist die woorden die verder niemand kent. En verder niemand betekent ook de mensen ook de andere straattaal gebruiken buiten jouw wijk niet. Maar het heeft weer met identiteit te maken. Dus taal heeft heel erg met identiteit. En hoe bewust is dat? Hoe bewust gebruiken mensen het? Nou, ik denk voor een heel belangrijk deel is het niet bewust. Hè? Het is ook, mensen passen zich ook altijd aan elkaar aan. Dat is ook, dat blijkt uit allerlei onderzoek. Dus ook nu wij met elkaar aan het praten zijn, passen onze taal onbewust gewoon al een beetje aan elkaar aan. Maar het geeft zo'n gevoel van thuiskomen. Hè? Dus je hoort mensen op een bepaalde manier praten en dan denk je, ja, het voelt fijn. Zo moet het zijn. Dit is interessant, want jij hebt voor de uitzending aangegeven van, ik zou wel eens willen weten hoeveel mensen zelf nog, hoeveel waarde ze nog hechten aan het spreken van een dialect. Dus we hebben de vraag ook neergelegd bij mensen van onze community van spraakmakers. Luister even mee naar wat reacties. We beginnen met Erwin. Ik ben zelf Nederlandstalig opgegroeid, maar je vrienden die spreken allemaal dialect. Dus je zit dan als een Nederlander, als het ware een Hollander, terwijl je gewoon Limburger bent. In een dialect sprekende gemeenschap, zeg maar. Waar je ook komt, scouting, je werk, maakt niet uit. Heel vaak is het informele dialect. En als je dan niet meedoet, bijvoorbeeld als je een mop vertelt, dan moet je dat eigenlijk al in het dialect doen. Wil het aanstaan bij de groep. Of het moet een hele goede mop zijn. Anderzijds, als je een formele contact hebt, dan kan het ook helpen in Zuid-Limburg om het dialect te spreken. Dus je hebt daarmee een streepje voor. Als ik een vraag heb of een klachthub, dan krijg je dat borgen en dan hulp je niet. Hoor je, dat klinkt heel anders dan dat ik dit in Nederland zeg. Wat omgekeerd niet wil zeggen, als je goede vrienden hebt, dat ze je niet buitensluiten omdat je Nederlands spreekt. Mijn naam is Gerrie de Jong. Ik vind wel dat het een stukje cultuur is. Dus in die zin vind ik het wel heel erg belangrijk om het bewaard te houden. Maar gebruik ik het in de dagelijkse praktijk? Nee. Ik heb mijn kinderen opgevoed met ABN. Maar als ik met mijn vader samen ben, dan wordt er wel plat gesproken. Achterhoeks en geen Nederlands. En je wilt je kinderen een goede basis geven, zeg maar, in de maatschappij. En je merkt toch wel dat er een vooroordeel is over bijvoorbeeld het platteland waar ik dan gedeeltelijk vandaan kom. Zoals het bier drinken in de keet achter het huis. Dus dat wilde ik voorkomen. Dus mijn kinderen spreken geen plat. En dat is een hele bewuste keuze geweest. Mijn naam is Ed Hoepen. En naast standaard Nederlands spreek ik Maastrichts dialect. Voor mij is het van belang dat ik een plek heb waar ik me thuis voel. Ik ben de hele wereld over gereisd en natuurlijk spreken ze, alhoewel, misschien spreken ze wel een beetje Maastrichts in China. Want wij worden ook al de Chinezen van Nederland genoemd, omdat we met klankverschillen al enkelvoud en meervoud aangeven. Maar toch, als ik thuis kom en ik kan weer mijn taal van mijn opvoeding spreken, dan voel ik me pas echt weer thuis. Ja, het zijn mooie dingen die voorbij komen. Ja. Dat thuisvoelen, daar refereerde jij ook al aan, Mark van Oostendorp. Ja, er zit hier ook dus die twee polen in. Dus van die mevrouw die zegt, ik voed mijn kinderen op in ABN, want dan hebben ze betere toekomst. Ze noemt het zelfs plat. En dan tegelijkertijd hoor je de twee Limburgse mannen die eigenlijk ook allebei zeggen, ja, je mist dan ook iets. Namelijk, je mist dus precies dat thuisgevoel. Ja, maar het kan functioneel. De eerste, Erwin gaf aan, het kan juist ook functioneel zijn. Je creëert een band eigenlijk op een moment. Ja, maar functioneel op een sociale manier. Ja. Dus functioneel met je vrienden, met moppen, tappen, enzovoort. En dat mis je dan. Kijk, en ik denk dat eigenlijk het punt is, het is nu al enkele decennia gaande, dat ouders hun kinderen dan maar opvoeden in het ABN. Mm. En eigenlijk is dat gewoon niet nodig. Dus het is inderdaad waar dat je kinderen nog steeds een betere toekomst hebben als ze goed ABN spreken. Maar kinderen die kunnen best veel aan wat taal betreft. En kinderen kunnen over het algemeen best meer dan één taal aan. Als je dat een beetje slim aanpakt. Kennelijk, want dat geeft Gerry aan. Van ik wil ze een betere kans geven. Dus kennelijk zijn er nog zoveel vooroordelen. Ja, maar dus, volgens mij, dus wat volgens mij niet klopt. Dus het klopt dat de kinderen een betere kans hebben als ze ABN leren. Maar het klopt niet dat je daarom alleen maar ABN tegen ze moet praten. Okay. Want het ABN kunnen ze toch wel leren. Dat komt wel. We hebben het nu altijd over ABN. Joost Dekker die had een interessante opmerking via de Radio 1-app. Dus jullie hebben het daarover, algemeen beschaafd Nederland. Mijn leraar Nederlands vroeger leerde ons dat het eigenlijk AN is. Omdat de B van beschaafd zou impliceren dat dialecten onbeschaafd zouden zijn. Heeft hij een punt? Ja, dat is waar. Dus inderdaad, dus die term ABN, die pik ik nu even van jullie over. Ja. Maar dat zeg ik normaal gesproken ook niet. Ik zeg trouwens, normaal gesproken zeg ik ook geen AN, maar ik zeg standaard Nederlands of standaard taal. Maar er zit wel iets in qua waarde die je ergens aan hebt dus en dit iets was, wat je wegzet. Hè? Ja, dus in de tijd dat mensen ABN zeiden, zat er inderdaad heel erg dat vooroordeel in van als je beschaafd bent, een beschaafd mens, die praat niet zo boerentaal, maar die praat keurig. Zoals de Nielslezer. Ja. Niels, als het niet uit Den Haag komt. Hier hoor je jouw Rotterdamse, de Nielslezer. Dat is echt een Rotterdamse foutje. Zo, kun je dat niet horen dan? Jazeker. Concluderend, jij zegt eigenlijk dialecten zullen niet echt heel snel verdwijnen. Zeker in de streek waar ze nog veel worden gesproken. Nog een luisteraar, Hans de Vries, die liet ons per mail weten dat RTV Drenthe het gebruik van spreektaal erg promoot. Dus dat het op die manier ook behouden kan blijven. Wat zijn manieren wat jou betreft waardoor je het voortbestaan van dialecten kunt waarborgen? Of hoeven we ons niet zo ons best te doen ervoor? Nee, nou het allerbelangrijkste zijn eigenlijk die ouders. Hè? Dus je moeders, kunt op de radio uitzenden wat je wil, maar als ouders, misschien grootouders, als die ophouden met dialecten praten met hun kinderen of waar hun kinderen bij zijn, dan is het gewoon voorbij. Nou, dat is zo belangrijk. Dat laatste uit onderzoek is gebleken dat met name jonge vrouwen trendsetters zijn daarin. Die zijn nog steeds het meest betrokken bij de opvoeding. Ja. Blijkt uit de praktijk. Dus die beïnvloeden in die zin taalgebruik en taalverandering het meest. Dus hoe moeders van nu praten, daarvan weten we zeker. Zo praat over 30 jaar bij wijze van spreken iedereen. Ja. Jij ziet het als een aanvulling op het Nederlands. Ja, dus het is in allerlei opzichten eigenlijk belangrijk. Het geeft iets van thuis, het voegt iets toe aan je wereldbeeld. Je kunt de wereld een beetje van twee verschillende manieren bekijken. Dus als je dialect spreekt, dat is zo'n rijkdom. Probeer dat ook mee te geven aan je kinderen. Nou, kijk. We hebben een hoop dingen geleerd weer vandaag. Voetkundig ochtendje. Ja. Sven, waar liggen jouw roots? Want jij spreekt natuurlijk ook prachtig AN. Standaard Nederlands. Ik ben geboren ABN. In Soest. Oh. Maar daar niet opgegroeid. Nee. Maar wel in de Randstad. Zou je dan al eerder een Goois R'tje moeten horen? Daar heb ik ontzettend hekel aan. Ja. Ik ben nooit gevraagd voor kinderen. Maar had dat met die R te maken of met andere dingen? Ik sluit niet uit dat het ook met andere dingen te maken had. Goed, maar dat is een ander verhaal. De Nationale Nieuwsquiz. Die gaan wij spelen met Sander. Sander Schipper uit Gouda. Ja, klopt. Hoe ben jij opgevoed? Gewoon Nederlands. Gewoon Nederlands. Ja. Nou, dus we kunnen je ook prima verstaan nu met, als het goed is, de goede antwoorden die je gaat geven in de Nationale Nieuwsquiz. Ja. Gisteren heeft Fedde een score van 91 neergezet uit Baren. Dus dat is best een mooie score. Pittig. Maar niet onmogelijk om overheen te gaan, toch? Oké. Zullen we beginnen? Ja, is goed. Succes. Dit kabinet liegt dat ze barst. Dan heeft dit kabinet beloofd dat iedereen erop vooruit zou gaan. Dat is een hele grote tegenvaller. Een overheid die moet eerlijke informatie geven aan de burgers. Ja, dan staan we natuurlijk hier wel een beetje verschut. Er is gerekend met achterhaalde cijfers over het energieverbruik en de kosten daarvan. Ik vraag, mag ik dan de modellen hebben waarmee je de schatting doet? En de modellen zijn geheim. Het kabinet staat nu toch echt in zijn hemd. Wat hier vandaag gebeurt is een grof schandaal. Het grappige is dat ik nu in één keer bij alle quotejes heel erg ga opletten op de tongval die je hoort. Dan zie je toch dat de politici uit veel verschillende windstreken komen. Ja. Daar gaat de vraag helemaal niet over, Xander. De vraag is, het CDA twijfelt aan de kwaliteiten van het planbureau voor de leefomgeving. Welke politieke partij heeft ook kritiek op het PBL omdat het bureau onderbezet is en achterhaalde modellen gebruikt? Gokje, VVD. Nee, GroenLinks is het. CDA wijst op het slechte rekenmodel voor de verkoop van elektrische auto's. Een oppositiepartij GroenLinks heeft dus bredere kritiek. Het Planbureau voor de Leefomgeving is op dit moment bezig met het berekenen van een andere heikele kwestie. Welk akkoord rekent het PBL nu door? Klimaatakkoord. Dat is goed. Ja. Op dit moment zijn ze dus voor het concept klimaatakkoord anders aan het doorrekenen. En die resultaten worden volgende maand in maart dus verwacht. Dan vraag 3. Luister mee. Hoi, toe, Donald Trump in Miami. Gaat de grens met Aruba, Bonaire en Curaçao sluiten? Dat de maatregel nu komt, heeft mogelijk te maken met de aankondiging van de zelfverklaarde interim-president om zaterdag grootschalige hulp vanaf Curaçao te sturen. Welk land heeft de zeegrens met de Nederlandse Antillen gesloten? Venezuela. Ja, reden is niet gegeven, maar het vermoeden is dat het te maken heeft met het voornemen van de Verenigde Staten om hulpgoederen over zee naar Venezuela te sturen. De regering zegt de hulp niet nodig te hebben. Van welk land accepteert de president van Venezuela, Maduro, wel hulpgoederen? Van Rusland. Dat is goed inderdaad. Volgens Maduro ontvangt Venezuela vandaag 300 ton aan humanitaire hulpgoederen uit Rusland. Dan vraag 5. We gaan weer naar een stem luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? Nou, het waren intensieve dagen, dat kan ik zeggen. En de steun natuurlijk die gedaan zijn, zijn hartverwarmend geweest. En ik heb in een interne publicatie dat een blauw hart onder de riem genoemd. En zo heb ik dat ook ervaren. Zeg het maar. Elbers. Pieter Elbers, stopman bij KLM. Gisteren werd bekend dat hij nog 4 jaar door mag. Baas daar. De winstcijfers van Air France KLM werden vanochtend bekend. En die winst is nogal ongelijk verdeeld. KLM heeft een goed jaar achter de rug. Hoeveel winst maakte de Nederlandse tak van het bedrijf? Ruim 1 miljard. Ja, 1,1 miljard om precies te zijn. Inderdaad, een jaar eerder maakte KLM ongeveer evenveel winst. Bij Air France waren de resultaten het afgelopen jaar een stuk minder. Winst kelderde er met 600 miljoen euro naar ruim 250 miljoen. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. En daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. Okay. Dus geef het aan zodra je denkt te weten over wie dit gaat. 4. Krijg toch allemaal mijn kleren? Stoppen. Lagerfeld. Ja. Ja. Ja, die is goed. Ja, ik mis hem zelfs volgens mij. Voor 3 punten, ik bekeek het door mijn donkere bril. Alsnog geweest. Voor 2 punten, ik sterf in het harnas met een hoge witte kraag en zwarte handschoenen. En voor 1 punt, gisteren overleed ik. Naar schatting op 85-jarige leeftijd. Karel Lagerfeld was het inderdaad. Stond niet per se bekend om zijn politiek correcte uitspraken. He, dat weten we ook gisteren en afgelopen dag ook veel gememoreerd in allerlei analyses en verhalen nog over hem. Jouw nieuwsfactor is daarmee 9. Dus heb je een mooi uitgangspunt om die tweede ronde te gaan spelen. Is goed. Laat me de vraag uitstellen voordat je het goede antwoord geeft. En als je het niet weet, niet te lang nadenken. Pas zeggen en dan gaan we gewoon door naar de volgende vraag. Is goed. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Oké. Okay. De Nationale Nieuwsquiz. Welk type nieuwe NS-trein heeft last van kinderziektes? Sprinter. Ja. In welke Europese stad is gisteren een protest gehouden tegen jodenhaat? Parijs. Ja. Ook voormalig topvoetballer viert vandaag zijn 75-jarige verjaardag. Van Hanegem. Zeker. Hoeveel geld eist de jongen uit de video met een Vietnam-veteraan van de Washington Post? $250 miljoen. Klopt. Welke toeslag werd door de Belastingdienst bij 300.000 gezinnen stopgezet terwijl ze er wel recht op hadden? Kindgebonden budget. Is goed. Welke beroepsgroep demonstreerde gisteren in Den Haag tegen oneerlijke concurrentie? Taxichauffeurs. Klopt ook. Welke gemeente maakt de weg vrij voor een tweede hotel van arbeidsmigranten? Westland. Ja. Hoe heet de illusionist die gisteren een lintje kreeg in Bloemendaal? Pas. Hans Klok. Wat was de eindstand tussen Liverpool en Bayern München in de 8e finale van de Champions League? 0-0. Ja. Wie heeft gisteren zich opnieuw kandidaat gesteld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen? Bernie Sanders. Is goed. Vanaf welk jaar gaat online gokken de Nederlandse staatskas spekken? 2021. 2020. Door welk voorwerp werd een Amerikaanse sportcommentator net niet geraakt? Een ijshockeypuck. Ja, inderdaad. De ouders van welke topsporter maken bezwaar tegen sluiting van hun huis vanwege de vondst van hennep? Van Gelder. Ja, als van Jure van Gelder. Koning Willem-Alexander bracht gisteren een bezoek aan een achterstandswijk in welke stad? Rotterdam. Ja, 2 twintigers werden opgepakt na de vondst van hoeveel ecstasypillen in een woning in Limburg? 700.000. Is ook goed. Welk Formule 1-team heeft op de testdagen nog geen meter gereden? Renault. Williams. D66-Kamerlid Ashraf Bouali werd in zijn vorige baan berispt door welk ministerie? Buitenlandse zaken. Is goed. Welke Nederlandse stad wil de eerste 5G-stad van Nederland worden? Amsterdam. Nee, Den Haag. Oké. Okay. Is het. En vraag 20, buiten de tijd, maar je mag hem nog beantwoorden. Welke Amerikaanse popster laat weten haar verloving te hebben verbroken? Lady Gaga. Dat was ook goed. Maar goed, die telt niet mee. Jointje. Nee, ging goed, hè? Ja, ik heb niet meegeteld, maar... Nee, maar okay. Ik denk dat het gevoel toch wel zo ongeveer is... dat het goed is gegaan, mag ik hopen. Dat tellen, dat doen wij voor je. Okay. 14 vragen. Had jij goed, vermenigvuldigen wij met 9... kom je op een score van 126. Zo. Gefeliciteerd daarmee, alvast. Ja, bedankt. Natuurlijk nog afwachten wat de kandidaten de komende 2 dagen doen. Ja. Maar met een beetje mazzel heb je €300 verdiend voor het weekend. Dankjewel voor het meedoen. Ja, bedankt. Mooie dag nog. Jullie ook hartstikke bedankt. Marine van der Wal, Mark van Oostendorp. Graag weer, tot snel. We gaan plaatsmaken voor Sven. Sven de Min. Goedemorgen, Jelena. Nogmaals. Wat gebeurde er de afgelopen dagen en weken nou precies achter de schermen bij Air France KLM? Wat deed topman Ben Smith ineens bij de Nederlandse verkeersvliegers, de vakbond? Was het stiekem? En waarom stonden die Nederlandse piloten niet vooraan op de barricade om Pieter Elbers te steunen? Zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten uit het nieuws, Mark Visser. PostNL stopt met het inzetten van personeel via onderaannemers in de postsorteercentra. Door die maatregel is een rechtszaak van de baan die de FNV wilde aanspannen. Volgens de bond worden de sorteerders via de constructie onderbetaald en wordt de CAO zo omzeild. Het aantal mensen met een betalingsachterstand op een lening is het afgelopen jaar gedaald. Volgens het bureau kredietregistratie had 6,2% van de mensen met een geregistreerd krediet een betalingsachterstand. In 2017 was dat nog 6,6%. Het slachtoffer van een steekpartij gisteravond in Den Haag is overleden. Dat bevestigt de politie aan Omroep West. Over de aanleiding van de steekpartij en de dader is nog niets bekend. En luchtvaartmaatschappij KLM heeft een goed jaar achter de rug. De winst was in 2018 ruim €1 miljard. Ongeveer net zoveel als een jaar eerder. Mark, dankjewel. Jolanda, de files nog. Er zijn er nog steeds 2 files. Eentje op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer. 10 minuten vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. Goed nieuws over de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar zijn alle rijstroken weer open. Het is nog wel langzaam rijden tussen Venlo West en Horst over 8 kilometer met ongeveer een half uur vertraging. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Goed nieuws vanochtend. U hoorde dat net ook van Mark Visser voor de KLM. Forse winst over het afgelopen jaar ruim 1 miljard. Zo'n 4 keer zoveel als Air France. En topman Pieter Elbers mag toch blijven, zo werd gisteren bekend. Sterker nog, hij treedt toe tot de top van het moederconcern Air France KLM. In ruil daarvoor zit de absolute topman Ben Smith voortaan aan tafel bij de Raad van Commissarissen van onze Nationale Luchtvaartmaatschappij. De club die het functioneren van Elbers dus beoordeelt en gaat over benoemingen bij de KLM. Daarmee komt voorlopig een einde aan een hoog oplopend conflict aan de top tussen Smith en Elbers. Powerplay op het hoogste niveau met in Nederlands zelden vertoond zoveel steunbetuigingen van de blauwe familie, het personeel dus van de KLM, en strenge gesprekken met het Nederlandse kabinet zelfs. Resultaat, wat ze daar in Parijs en in Amstelveen eigenlijk al een half jaar geleden toch al van plan waren. Wat betekent dit nou allemaal voor de toekomst van onze koninklijke luchtvaartmaatschappij? Wat gebeurde er de afgelopen weken nou precies achter de schermen? Waarom dook topman Smith ineens een paar keer op bij de Nederlandse pilotenvakbond? Wat besprak hij daar? Nu de kruidtampen aan het optrekken zijn, gaan we dat vanochtend maar eens proberen te reconstrueren. Arthur Verlon-Hunning, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de voorman van die pilotenvakbond van de VNV. Blij dat Elbers mag blijven? Ja hoor. Hebt u maar een felicitatie gestuurd? Nee, nog niet. Dat wil ik graag persoonlijk doen en niet via de app of de sms. Oh nee? Geen bloemetje gestuurd, geen fles champagne? Nee, die verwelken toch, want hij zit nog in Parijs. Dus laten we dan morgen verse sturen. Wanneer spreekt u hem? Ja, ik hoop eind deze week of anders begin volgende week. Juist. Enige idee wat hij dan gaat terugzeggen? Dankjewel voor de felicitatie, neem ik aan. Ja, misschien niet zo. Dank u wel voor de steun. Want wat wel opviel is dat jullie nou niet bepaald vooraan op de barricade stonden om Elbers te steunen. Elbers. Ja, nou ja, misschien is dat het beeld dat ontstaan is. Maar wij zijn vliegers en wij willen graag eerst weten wat er aan de hand is. Ja. Liefst uit eerste hand, om vervolgens onze conclusie te trekken. Ja, maar ja, jullie opstelling was KLM blijft en bazen komen en gaan. Ja, dat is wel de realiteit. Hè. CEO's hebben vaak een tijdelijke aanstelling. En in Frankrijk gaan ze nog sneller weg dan dat ze komen. En Elbers die had een contract voor 4 jaar. En krijgt er nu nog 4 jaar bij. Ja. Als je dat vergelijkt met de carrière van een vlieger. Doorgaans 35 jaar bij dezelfde maatschappij. Ja, dan daar komt het woord passanten vandaan. Ja, maar als u zegt, maar passanten, bazen zijn passanten. Dat betekent dat u blij bent dat Elbers blijft. Maar als er een ander was gekomen die ook goed was geweest. Had het u er geen bal uit gemaakt, of wel? Nou, we kijken kijken naar het beleid waar iemand voor staat. En met name wat het betekent voor de banen van onze leden. Dat is gewoon belangrijk. En daar is Elbers een speler in, maar dat kan ook een andere speler zijn. Ja, dus als het een ander was geworden, die ook goed was en goed voor het personeel en goed voor de vliegers, was het ook best geweest. Ja, want dat gaat toch een keer gebeuren. We moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Waren die bezoekjes van Ben Smith, de hoogste topman van Air France KLM, de Canadees die het concern weer gezond moet maken, aan de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, uw club dus, nou geheim of niet? Nee, die waren zeker niet geheim. Bij KLM zeggen ze van wel. Nou, ik weet niet of KLM dat zegt. Volgens mij zei de media dat. Nee, wat wij altijd doen, wij informeren KLM op voorhand. Sterker nog, we hebben 3 gesprekken gehad. Dat is denk ik ondertussen wel bekend. En wat we doen, we informeren KLM en we nodigen ze ook uit. En bij 1 van die 2 gesprekken heeft KLM zelfs bijgezeten. Nee, dus het was zeker geen geheim. Nee, dus out in the open. Het is gewoon out in the open. Bij wie kwam de uitnodiging vandaan? Bij u of vroeg hij of hij bij u langs mocht komen? Nee, dat gaat eigenlijk van beide kanten. De eerste is een standaard, als iemand nieuw komt, dan vragen wij hem kennis te maken. De tweede was de uitleg van de CAO, die inmiddels ook heel bekend is, bij de Franse vliegers. Mm. En die gisteren is aangenomen door de Franse vliegers. En de derde? En de derde is, hij ging op weg naar KLM om een presentatie te houden over de nieuwe governance structuur. Gisteren uitgebreid besproken. En die wilde die graag delen met de VNV. Ja, waarom ging die eerst bij u langs en toen pas naar Amstelveen, waar het hoofdkantoor staat van de KLM? Nou, dat is eigenlijk puur logistiek. Dat kwam omdat hij aan het eind van de ochtend een afspraak met KLM had tot ver in de middag. Dus dat zou betekenen dat hij bij ons 's avonds langs had moeten komen. En het paste beter om dat 's ochtends te doen. Maar er zit geen opzet achter. Nee? Nee. Nee, het is niet eerst naar de machtigste club binnen een luchtvaartmaatschappij langs de piloten. Diep ga ik paaien en dan ga ik vervolgens naar het hoofdkantoor. Nou, dat is een behoorlijke eer, maar ik denk niet dat het zo gegaan is. U denkt dat het niet zo gegaan is of u weet dat het niet zo gegaan is? Nou, ik weet dat het niet zo gegaan is. Ja. Nou ja, goed, dat laatste bezoek viel wel al midden in de periode dat het al turbulent begon te worden om maar in luchtvaarttermen te blijven. Toen was het gelazer al begonnen. Ja, absoluut. Wat zei hij tegen u? Nou, dat hij eigenlijk niet begreep waar de onrust in Nederland vandaan kwam. Dus wat dat betreft was het misschien wel fijn dat hij eerst langs de VNV kwam. Zodat wij toch het, zeg maar het Nederlandse sentiment aan hem konden schetsen. Een stukje historie tussen Frankrijk en Nederland. En met name ook het cultuurverschil. En dat heeft hij tot zich genomen. En dan is het wel mooi dat hij kwam voordat hij naar KLM ging. Want dan kon hij dat in zijn achterhoofd houden. Hij begreep niet waar het glazen vandaan kwam? Nee, dat begreep hij initieel niet. En dat begrijp ik ook wel weer dat hij dat niet begrijpt. Je moet je voorstellen, de VNV is 22 oktober al, net toen Ben Smith was aangesteld, langs geweest in Parijs. Daar hebben wij natuurlijk gevraagd om het uit eerste hand te horen. Wat zijn je plannen? Met Air France KLM en in het bijzonder KLM. Hè, dat gaat onze leden aan. Ja, heeft hij dat ook aan u verteld? Ja, en daar heeft hij eigenlijk de 3 punten die nu wereldwijd zijn geworden. Rust terugbrengen bij KLM. Bij Air France om Air France winstgevender te maken. 2, ik wil een nieuwe structuur neerzetten, zodat er meer samenwerking komt tussen Air France en KLM. Ja, en met Elbers in dat driemanschap? Met Elbers in het driemanschap. En als derde was het dat hij een lange termijn visie wil voor de totale groep. Ja, en hij heeft toen vast ook wel gezegd dat hij graag in de Raad van Commissaris van KLM wilde zitten. Wat hij heeft gezegd, precies zo. Hij zegt, ik zie nu onrust bij Air France. Te weinig rendement. Dus ik ga de focus leggen op Air France. En KLM gaat goed. Al jaren, daar doet Elbers goed werk. Het enige wat ik daar wil doen, is meekijken. En dat betekent een positie in de Raad van Commissarissen. Ja, dat heeft hij toen al aangekondigd. Ja, en we hebben het hier nu over de herfst. September. Oktober. Oktober. Ja. Hebt u toen die stukken gezien? Maar dat zijn toch precies dezelfde stukken als die nu op tafel liggen en getekend en wel de wereld in zijn gegaan? Ja, ongeveer. Dus we zijn eigenlijk terug in oktober? Ja. Waar was dan al die ellende voor nodig? Ja, dat is een goede vraag. Dat heb ik ook geprobeerd te analyseren. En je ziet dat een bepaalde mailing die is rondgegaan op 19 januari... waarbij partijen hebben geroepen, er is brand. Kijk maar, want er is rook. Daar is iedereen op gaan acteren. Welke partijen? Dat is met name het ondernemingsbestel geweest bij KLM. De ondernemingsraad? Ja, want die hebben gezegd, wij moeten versneld Pieter Elbers benoemen. Want er is een kans dat hij niet herbenoemd wordt. Dus deze hele ellende is ontstaan bij de ondernemingsraad van de KLM, zegt u? Nou, zij baseren zich ook weer op bronnen, maar nooit weergegeven waar het precies vandaan komt, waar dat op gebaseerd is. Was het ook niet zo dat Elbers er geen zin in had dat die Smith bij hem in de Raad van Commissarissen zou zitten? Nou, ik denk meer dat dat bij de leden van de Raad van Commissarissen zelf ligt. Want Pieter is een man die van de operatie houdt. En de operatie wordt eigenlijk niet gerund vanuit de Raad van Commissarissen. Met andere woorden, het bezwaar zat helemaal niet bij Elders. Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, dus het, laten we zeggen, de stampij kwam uit de Raad van Commissarissen, aangewakkerd door de OR. Sterk vermoeden. En Elbers had de uitkomst die nu op tafel ligt, vond hij best? Ook in oktober al? Ja, Elbers wil maar één ding doen als man met een blauw hart. En dat siert hem enorm en daarom houden we ook met z'n allen van hem. KLM een mooie luchtvaartmaatschappij maken. Ja. En, nee, maar het ging me even, als in oktober al, als het plan dat u hebt gezien, heeft hij vast ook gezien. Ik kan me niet voorstellen dat niet zo is. Ja, toch? Ja. Ja. En toen was er nog helemaal niks aan de hand en dat is uiteindelijk ook de uitkomst. Ja. Dus er is reuring ontstaan vanuit de Raad van Commissarissen, zegt u, aangewakkerd door de ondernemingsraad. En dat heeft dus die hele turbulentie veroorzaakt. Dat heeft een maand lang rook veroorzaakt, precies een maand, 19 januari, gisteren 19 februari. Ja, en de uitkomst, en dat is ook mijn verbazing, de uitkomst is eigenlijk zoals voorspeld. Je kunt dat vanuit verschillende brillen kijken. Want ik bedoel, de 25.000 mensen die de petitie hebben getekend om Elbers te laten blijven, ja, die zijn natuurlijk hartstikke blij, want Elbers blijft. Ja. Als je dan de achterliggende gedachte, Elbers moest blijven om KLM de zelfstandigheid te laten behouden, lees de Fransen tegen te houden, dan denk ik, ja, dat is geheel mislukt. Want er zit nu nota bene, de hoogste baas zit in het controlerende orgaan. Ja, maar hij is daar een van de 9, geloof ik? Nou, er zitten er nu 9, 5 Fransen en 4 Nederlanders. Ja, en daar is dan de hoogste man er een van. Ja. En hij kijkt niet alleen maar mee, hij gaat ook over benoemingen. Hij gaat ook over het functioneren van de Nederlandse CEO. Dus hij zit daar aan tafel om te praten over het functioneren van Elbers. Ja, onder andere. En uw indruk was niet dat Elbers daarvoor is gaan liggen? Niet dat ik weet. Dat is niet bij mij bekend. Nee. Goed. Heeft die Smith, toen hij bij u op bezoek was, u een betere CEO beloofd? Een cadeautje voor steun? Nee, want daar gaat Smith niet over. Wij zijn KLM is zelfstandige, is een Nederlandse NV. Ja. En wij doen onze CEO-onderhandelingen met KLM. Ja. Heeft hij u iets anders beloofd? Nee. Heeft hij gevraagd om steun? Nee. Ook niet? Nee. Hij is alleen maar langsgekomen met dezelfde spreadsheet die u in oktober al had gezien? Ja, maar iets meer uitgewerkt in detail. Ja. En hij begreep niks van de fus in Nederland? Nee, hij vroeg waar dat vandaan kwam, de bron vandaan kwam. Hebt u in die dagen contact gehad met leden van het Nederlands kabinet? Ja, we hebben inderdaad contact gehad met leden van het Nederlands kabinet. Ja. En wat hebt u ze verteld? Nou, ze vroegen meer hoe wij erin zaten. Ook meer luchtvaart in het brede perspectief. Want ja, waar het kabinet zich met name bezorgd om maakt, is de connectiviteit van Nederland. Hè? Ja, de connectiviteit van Schiphol. De intercontinentale verbindingen. Schiphol is geloof ik de tweede transitluchthaven van de wereld. Dus waar mensen van een kortere vlucht overstappen op een langere vlucht, om het simpel te zeggen. Ja. Heeft met ons vestigingsklimaat en dat soort dingen allemaal te maken. Ja inderdaad. Ja. Wij moeten het niet van de thuismarkt hebben. Want met 17 miljoen zijn we te klein als je kijkt naar de grootte van KLM. Maar als u die plannen van Smith al in oktober hebt gezien, heeft het Nederlandse kabinet die plannen dan ook al niet in de herfst gezien? Nou ja, het is denk ik ook bekend geworden in de media dat Ben Smith ook een rondje heeft gemaakt langs Tweede Kamerleden. Al in een vroeg stadium, volgens mij nog voordat hij officieel benoemd werd. Wist de minister-president van de plannen van de topman van Air France KLM? Dat denk ik wel. Dat denkt u of dat weet u? Nee, dat denk ik. Dat denk ik. Ja. Ja. Met andere woorden, dan is eigenlijk iedereen wel zo'n beetje op de hoogte geweest. Ja. Dan begrijp ik nog helemaal niet, en steeds minder, waarom die ruzie dan opeens opdook. Dat is ook een hele grote vraag die wij nog hebben. Ik ga ooit proberen het antwoord boven tafel te krijgen. Maar wat je vaak ziet met dit soort grote dingen, en dat is ook wel een vraag die ik aan Pieter ga stellen. Pieter Elbers. Was je op een gegeven moment nog wel in control van wat er gebeurde? Want als op een gegeven moment de sneeuwbal gaat rollen en die rolt de berg af, kun je hem dan nog tegenhouden? Is er één moment geweest, en heeft Smith dat laten blijken in die gesprekken in Bad Hoeverdorp bij u op kantoor, dat de herbenoeming van Elbers gevaar liep? Nee, hij heeft alleen maar gezegd dat hij waardering heeft voor Pieter en de manier hoe hij het bedrijf leidt. En met name de resultaten van KLM. Dus ook niet de commotie? De commotie heeft ook die herbenoeming niet in gevaar gebracht? Nee. Nou, daar begrijp ik er steeds minder van. Ja, ik ook. Hoe zit het eigenlijk in de persoonlijke verhoudingen tussen Elbers en Smith? Ja, ik heb ze nooit... Nee, dat is niet waar. Ben Smit en Pieter Elbers zijn samen op onze nieuwjaarsreceptie geweest. Ja? En daar hebben ze met elkaar gesproken. Daar is wat mij betreft een prima relatie. De media wil nog wel eens ze neerzetten als kemphanen. Vanochtend weer trouwens. Maar ik merk daar zelf niets van. Maar ik moet ook zeggen, ik ben ook niet vaak bij ze als ze samen zijn. Nee, maar is het niet zo dat er nu een enorme kras zit op die onderlinge verhouding, terwijl ze wel heel intensief met elkaar moeten gaan samenwerken? Ja, die kras is er zeker, met name de afgelopen maand. Als dit in de achterkamers geregeld had kunnen worden, was die kras bespaard gebleven. Maar aan de andere kant, het zijn professionals. Daar worden ze voor betaald. Ja. Om daar ook overheen te stappen. Ja, toch kun je ook zeggen dat het wel opviel dat u, ik zei het aan het begin van deze uitzending al, was tamelijk zuinig in uw steunbetuiging aan het adres van Elbers. Daar waar 25.000 mensen van de KLM zich pontificaal achter de topman schaarden met een petitie waarbij uw voorganger ook een rol speelde. Namelijk, wij staan als één man of vrouw achter onze topman. Waarom hebt u dat dan niet gedaan? Ja, mijn voorganger is een KLM-vlieger. Ja, u ook? Ik ben ook een KLM-vlieger, maar ik zit daar in de rol van president voor alle Nederlandse vliegers. Dat betekent ook voor Transavia, voor Martinair, voor TUI, voor EasyJet enzovoort. Mm. Daar is binnen onze leden is er wel een gemixt gevoel over Pieter Elbers. Hè? Als je naar de totale aantal leden kijkt. Dus je wilt... Ja, maar het overgrote deel, geloof 90% of nog meer is voor de KLM. Iets meer dan de helft. Dat klopt. En vandaar ook dat wij zeg maar op de tafel waar wij die steun konden betuigen. De ondernemingsraad hebben al onze drie leden die daarin zitten in de KLM-ondernemingsraad ook positief geadviseerd op het herbenoemen van Pieter Elbers. Maar bent u niet bang dat met alle andere werknemers van de KLM die vertegenwoordigd zijn in andere bonden, dat daar nu toch een wat moeizame verhouding met uw vakbond is ontstaan? Nee hoor, zeker niet. Wij hebben prima contact onderling met elkaar en hebben juist in deze roerige periode ook wel intensief contact met elkaar gehad, hoe andere partijen erin stonden. Dan even naar de uitwerking van het akkoord dat er nu ligt. Wat betekent dit nou voor de KLM? Betekent dat Pieter Elbers en de zijne nog steeds gaan over welk vliegtuig wanneer naar welke bestemming vertrekt? En is dat ook in de nabije toekomst het geval? Ja, dat is nog steeds het geval. Dus de afspraak die daar ooit bij de fusie tussen Air France en KLM is gemaakt, die staat nog als een huis boven water. Overal in bold, op iedere presentatie, zegt Ben Smit, ik respecteer de afspraken uit het verleden. Wat gebeurt er met Transavia? Transavia is nu opgedeeld in tweeën. Een Transavia Nederland en een Transavia Frankrijk. Ja. En die hebben wel een onderlinge verbinding, maar geen verbinding in de holding, zoals dat heet. Dus even om te visualiseren. Dus er zijn twee Transavia's. Eén is, laten we zeggen, in Nederlandse handen, ander is in Franse handen. Ja, dus... ja, maar dan waren er meer van dat soort zustermaatschappijen of dochtermaatschappijen. Met name in Frankrijk, Yon, Hop. Daarvan heeft die Ben Smit gezegd, dat wil ik allemaal niet meer, het moet één werk worden. Ja, hij heeft vandaag gepresenteerd met de jaarcijfers dat hij inderdaad één holding, twee werkmaatschappijen. Air France, KLM. Air France KLM. En, zegt hij, ook de brand Transavia wil die gaan uitbouwen. Dus Transavia blijft ook gewoon bestaan? Ja. Dus de vliegers daar hoeven zich en het cabinepersoneel en het onderhoudspersoneel hoeven zich geen zorgen te maken? Niet wat betreft de uitlatingen van Ben Smit. Dus er is geen kans dat Transavia straks wordt geschrapt? Nee. Sterker nog, eerder gepromoot. Want hij noemt het echt als brand. Hmm. Terwijl bijvoorbeeld Hop, wat u net noemt, meer ondergebracht wordt. Dat is het idee bij Air France. Net als dat KLM Cityhopper dat bij KLM is. Dus goed, dus Transavia blijft bestaan. Dan, kijk, die netwerken die blijven ook bestaan. Dus laten we zeggen de verbindingen tussen de verschillende steden overal op de wereld. Blijven dat ook dezelfde blauwe vliegtuigen die vluchten namens de KLM gaan uitvoeren? Of om allerlei economische voordelen te behalen, zijn het straks witte Air France-vliegtuigen die op Schiphol staan om dezelfde vluchten uit te voeren? Nee, die variant zeker niet. vanaf Amsterdam gaan het gewoon blauwe vliegtuigen zijn en vanaf Parijs de witte. Als er al een angst is, is dat bijvoorbeeld bestemmingen niet meer vanaf Amsterdam gevlogen worden, maar vanaf Parijs met een wit toestel. Ja. En ziet u dat gevaar ook? Nou, het mooie van het nieuwe governance model is dat juist dit soort strategische keuzes gemaakt worden aan tafel waar Pieter Elbers zit. Dus Ben Smit gaat met de CEO van Air France en de CEO van KLM. Ja, met z'n drieën? Met z'n drieën. Ja. Ja, er komt nog een financiële man bij. Maar met z'n drieën gaan zij strategische keuzes maken die ze uitrollen binnen de twee werkmaatschappijen. Maar goed, dan hebben we nog steeds. En ze gaan gezamenlijk vliegtuigen inkopen. Ja. Daar kun je natuurlijk, als je met een nog grotere order bij een vliegtuigmaatschappij of een vliegtuigbouwer aankomt, kun je natuurlijk allerlei kortingen krijgen. Maar dan is er op de achtergrond nog wel iets anders. De Franse staat is nog steeds voor 14% aandeelhouder in het moederconcern. De Nederlandse staat heeft 0 aandelen. Ja, wel in Air France KLM, ja. Nou ja, niet in Air France KLM, wel in de KLM. In KLM bijna 6%. Ja, met andere woorden, is het dan niet zo dat het Franse voordeel en het Franse machtsvoordeel vanwege die aandeelhouders en de Franse regering die erachter zit altijd zal prevaleren boven het KLM-belang? Ja, dat is wel de angst in Nederland. Ook bij u? Nou, minder, omdat wij aan tafel zitten waar dit soort gesprekken plaatsvinden. En als je aan tafel zit, ben je eerder gerustgesteld dan als je het via hoort. Ja. Maar wij zijn zelf wel een groot voorstander van het reduceren van de invloed van de Franse staat door bijvoorbeeld afstand te doen van de aandelen. En u vindt dat de Franse staat afstand moet doen van de aandelen Air France KLM? Ja. En waarom? Omdat niet eens zozeer voor het economische belang, maar wel de gedachte bij het personeel dat als het niet goed gaat, de Franse staat wel ingrijpt. Vindt Ben Smet dat ook? Dat heb ik hem niet gevraagd. Waarom niet? Ja, omdat aandelen een andere cup of tea is dan wat ben jij van plan met vloot, KLM, onze banen. Het omgekeerde kun je ook zeggen, namelijk de Nederlandse regering heeft een kleine 6% aandelen KLM. Om nou mogelijk gedoe in de toekomst te voorkomen, zou je ook kunnen zeggen dat de Nederlandse staat een groter aandeel en pakket in KLM zou moeten nemen. Vindt u dat? Ja, dat zou in ieder geval een oplossing zijn om dit soort discussies in de toekomst te voorkomen. Roept u daarmee de Nederlandse staat ook op om aandelen KLM te kopen? Ja, en dan hoeft het niet eens de economische aandelen te zijn, maar wel de aandelen die zeggenschap geven. Juist. En hoeveel procent zou de Nederlandse overheid dan moeten hebben? Ja, 51 is natuurlijk het mooist. Dan ben je de baas. Is dat ook uw oproep? Koop 51% van de beslissende aandelen? Dat zal heel lastig worden, maar dat zou wel heel mooi zijn. Dan zijn we gewoon. Maar in elk geval, uw oproep aan het Nederlandse kabinet is om gedoe over de topman of de toekomst van onze nationale luchtvaartmaatschappij te voorkomen in de toekomst. Koop meer aandelen KLM. Zorg daarvoor dat je daar meer zeggenschap hebt. Inderdaad, via de aandelen. Ook in het moederconcern? Nou, je zou in het moederconcern wel aandelen kunnen kopen, maar laten we even focussen op KLM. Hmm. Dak repareren als de zon schijnt. De storm is nu overgewaaid. We komen nu weer in een rustige periode. Laten we vooruitkijken. En ja, om dit over, laat maar even zeggen, 4 jaar weer te voorkomen, of eerder als Ben Smit weggaat, zou de overheid wel daarnaar kunnen kijken. Ja, dus Hoekstra moet aandelen kopen. Ja. Telefoon. Als u een koptelefoon opzet, dan hebt u ook audiovisueel contact met Dries Roelvink. Dries, goedemorgen. Ja, dan horen we Dries, allemaal, goedemorgen Sven. Hallo landgenoten. Een feestelijke dag vandaag hier bij de Roelvinkjes, Sven. Want mijn vrouw is jarig. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel, Honoria. Die is 50 jaar geworden. Die zit nu bij de kapper. Ik ruil haar binnenkort in voor 2 van 25. Maar dat weet ze nog niet, Sven. En bij die kapper, daar luisteren ze toch niet naar Radio 1. Hoop ik. Dan ben je toch een geweldige echtgenoot. Wij gaan het wel even over de energierekeningen hebben. Maar daar is dus niet voor gekozen. Mocht ik volgend jaar de eindredactie van dit programma gaan doen, dan kunnen dit nog wel discussiespuntjes worden. En verder denk ik serieus dat ik wat aandelen KLM moet gaan kopen voor mijn pensioen. Want 1,1 miljard winst heb ik zelf niet gemaakt in 2018. Die Fransen die mogen alleen maar blij met ons zijn. Want zelf maakte Air France slechts een winst van 266 miljoen. En dan hebben ze nog de moed om te kijken of KLM-topman Pieter Elbers wel goed functioneert. Nou, de groei van de maatschappij, Sven, waar ik altijd mee vlieg, Transavia, die is ook werkelijk fantastisch te noemen. Dus ik weet niet of er nog vragen zijn vanuit Frankrijk verder. Maar ik ga de champagne vast koud zetten. Want wij gaan er vanavond één nemen en misschien wel twee op Honoria en op onze koninklijke luchtvaartmaatschappij. Hartelijk dank, Dries. Proost. En een fijne verjaardag van je vrouw. Ik zou er gewoon houden. Het lijkt me ook in financieel opzicht en alle opzichten beter voor je. Dank je wel. Tot morgen weer. ja. U gaat weg binnenkort, meneer Van der Hunning. Ja, dat klopt. Mijn termijn loopt af op 18 april. U wilt niet nog een keer een termijn als voorzitter van de VNV, of mag dat niet? Jawel, dat mag wel, maar ik heb ervoor gekozen om het niet te doen. Wat gaat u dan weer doen? Ja, ik ga vliegen. Dat is het mooie aan onze functie. Dat je weer terug kan vallen op het beroep wat je deed voordat je president werd. Dus ik ga vliegen vanaf 1 mei. Ja, deed u dat dan niet meer dan? Jawel, maar natuurlijk op een vrij gereduceerde basis. Zeg maar ongeveer 20% van het aantal uren dat iemand vliegt als die fulltime vlieger is. Juist. En u gaat fulltime vliegen weer? Ja, fulltime vliegen. Ja, weliswaar op een deeltijdcontract. Omdat ik ook wat meer tijd vrij wil maken voor mijn gezin. Juist. En komen mensen die nu luisteren u dan weer tegen in de cockpit? Althans, die mensen zitten niet in de cockpit. Dat mag niet meer tegenwoordig. De deur zit dicht. Maar als u bent geland en u heet ze van harte welkom op de plaats van bestemming? Ja, nou ja, en bij het instappen staat de gezagvoerder meestal bij de deur. Dus daar gaan ze mij zien. Juist. En het is niet zo dat als Pieter Elbers aan boord stapt, want dat doet hij nog wel eens als hij naar Parijs vliegt. En u zit toevallig in de cockpit als captain op die vlucht, dat Elbers zegt: zeg vriend, luister eens, je had me wat meer moeten steunen. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat Pieter weet dat wij achter de schermen dan maar even voornamelijk niet schreeuwend aan de voorkant hem hebben gesteund. Goed, resumerend. We zijn eigenlijk aanbeland bij deze overeenkomst voor die nieuwe gezagsstructuur binnen Air France-KLM, waar we in oktober al waren. Daar wist eigenlijk iedereen al van. Er is reuring ontstaan vanuit de Raad van Commissarissen, aangewakkerd door de ondernemingsraad. Daardoor is er een hoop gedoe ontstaan, waardoor ook de persoonlijke verhoudingen tussen Elbers en Smith een kras hebben opgelopen. Tot zover zit ik goed, of niet? Ja, tot zover zit ik goed. Die Smith heeft geen geheime afspraken met jullie gemaakt over CEO's en de positie van vliegers binnen het bedrijf toen hij langskwam in Bad Hoeverdorp bij u? Nee. Het was ook niet stiekem? Nee, zeker niet. Dat blijft u volhouden? Ja hoor. Zeker? Zeker weten. U zit niet te liegen? Nee, vliegen jokkenbrokken niet. Nee, goed. Nou ja, dat hoop ik dan maar elke keer. Hoop gedoe om niks dus. Nou ja, en met name wat het interessante is, nu naar voren. Want de structuur staat er nu, ja. De stof is neergedwarreld. Ja. Maar nu moeten de personen het maken. En dat zullen we dan de komende tijd gaan zien. Hier volgt Willemijn Veenhoven. Ik dank u wel en u thuis voor het luisteren. Tot morgen. U dank wel. KRO NCRV. NTO Radio 1. Dokter Kelderenkol. Zijn we niet een beetje kleinzerig? Ja, maar Jot, sommige dingen zijn ook gewoon verouderd. Oh. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Eigenlijk moeten die ouders opgevoed worden. Daar zit dus het probleem. Jort Kelder prikt samen met gasten het heigerige nieuws door. Voor hoeveel tijd eigenlijk kinderen achter een beeldscherm moeten zitten? Professor, is het niet een beetje oude lullenpraat dit? Dokter Kelderenkol. Wordt er nog geslagen of is dat uit? Op NTO Radio 1. Als je echt gaat opvoeden, is het veel werk. Elke zaterdagmiddag van 1 tot 2. Het nieuws van alle kanten. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia. Liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Hey, weet jij waar de Lotto Jackpot nu op staat? Geen idee. 6,4 miljoen euro lees ik hier. Nou, tel uit je winst. Ja, maar dan moet je dus... Wacht even, min die 2 euro voor het lot. Dus dan heb je... Hoeveel stond die ook alweer? De jackpot. Ben je er al uit, ja? Ja, nu ben ik het dus weer kwijt. Speel mee met Lotto, want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek Lef en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden.